พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เป็นอะไรต่างๆกันเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลหรือเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกสัตว์เหล่านี้เกิดจากกรรมทั้งนั้นกรรมแปลว่าการกระทำไม่ได้หมายถึงคำว่าบาปที่เราใช้คู่กับบุญบุญกรรมบางทีเราพูดว่าบุญกับบาปแต่เรามักจะพูดเป็นบุญกรรมไปคำว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายถึงคำว่าบาปเพียงอย่างเดียวหมายถึงการกระทำทุกชนิดบุญก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งบาปก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งกรรมก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำทางกายเราเรียกว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมก็คือความคิดต่างๆคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดกลางๆบ้างการพูดก็เช่นเดียวกันวจีกรรมพูดดีบ้างพูดไม่ดีบ้างพูดกลางๆการกระทำทางกายก็เช่นเดียวกันทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างทำกลางๆบ้างการกระทำทั้งสามนี้จะทำให้เกิดวิบากแปลว่าผลของการกระทำที่มีสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เจริญเสื่อมหรือไม่เจริญไม่เสื่อมนี่ก็คือวิบากผลที่เกิดจากการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลสอนให้เราละบาปละอกุศลทั้งหลายและสอนให้เรายุติความอยากต่างๆที่เป็นการกระทำทางใจความอยากความโลภที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆที่ทำให้เกิดภพเกิดชาติต่างๆขึ้นมาถ้าไม่มีการกระทำทางใจคือถ้าไม่มีความโลภไม่มีความอยากก็จะไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็จะไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าไม่มีการเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามที่ได้มาตรัสรู้ก็จะตรัสรู้เรื่องกฎแห่งกรรมและคำสอนที่เอามาสอนก็จะสอนเรื่องกฎแห่งกรรมสอนให้ทำกรรมดีสอนให้ละกรรมไม่ดีสอนให้ยุติการกระทำทางใจคือความอยากต่างๆเช่นกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาที่เป็นตัวที่จะทำให้ใจหรือสัตว์โลกนี้ไปเกิดสูงๆต่ำๆกันตาม บุญตามบาปที่ได้กระทำกันถ้าได้ทำบุญก็จะไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยเจ้าบ้างถ้าทำบาปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างแล้วเมื่อได้ไปรับผลบุญหรือผลบาปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่เป็นเหตุคือเป็นภพที่มาสร้างบุญสร้างบาปกันส่วนภพของอื่นๆเช่นภพของเทวดาของพรหมภพของเปรตของเดรัจฉานนี้เป็นที่ไปรับผลบุญและผลบาปแล้วถ้าตราบใดยังไม่ได้กำจัดมโนกรรมก็คือความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาการไปรับผลกรรมก็ยังจะมีต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดตายจากมนุษย์ก็ไปรับผลบุญผลบาปแล้วแต่ว่าส่วนไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปก็จะไปรับผลบุญก่อนพอผลบุญกับผลบาปมีกำลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาสร้างผลบุญสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วพอตายไปถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญก็จะไปรับผลบาปไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกจนกว่าบุญกับบาปจะมีกำลังเท่ากันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกการเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเกิดจากการกระทำในขณะที่มาเป็นมนุษย์กันและก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นจนกว่าจะหยุดการกระทำทางใจคือมโนกรรมคือความคิดไปในทางกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขและความอยากไม่เป็นอยากไม่มีก็คือการอยากไม่ให้สูญจากลาภยศสรรเสริญสุขไปถ้าตราบใดภายในใจยังมีความอยากทั้งสามอยู่นี้ก็จะมีการกระทำและมีวิบากก็คือมีกรรมและมีวิบากตามมาไปอยู่เรื่อยๆการที่จะมาหยุดการกระทำทางใจได้ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพราะจะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้สาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกว่าเกิดจากอะไรที่จะทรงรู้ว่าการไปเกิดสูงหรือเกิดต่ำนี้เกิดจากอะไรและการที่จะไม่ต้องมาเกิดสูงเกิดต่ำมารับวิบากต่างๆจะทำได้อย่างไรจะทำด้วยอะไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้สัตว์โลกก็จะสร้างกรรมทั้งสามก็คือมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมคือจะคิดไปในทางตัณหาความอยากแล้วก็จะพูดไปในทางตัณหาความอยากแล้วก็จะกระทำไปในทางตัณหาความอยากแล้วก็จะเลือกการกระทำไปทางบุญก็ได้ทางบาปก็ได้ แล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยจะส่งให้ไปทำไปในทางไหนบางทีก็เหตุปัจจัยส่งให้ไปทำในทางบาปบางทีเหตุปัจจัยก็ส่งให้ไปทำในทางบุญก็จะได้รับผลของการทำบุญและของการทำบาปหลังจากที่ร่างกายได้ตายไปแล้วแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือมาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสัตว์โลกก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของตนว่าเป็นมาอย่างไรและจะเป็นต่อไปอย่างไรและสามารถที่จะปรับวิถีชีวิตของตนในอนาคตให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้เพราะรู้เหตุของอนาคตแล้วว่าเกิดจากอะไรในปัจจุบันนั้นปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งวิถีชีวิตให้วิถีชีวิตนี้ไปในทิศทางหนึ่งทางใดจะให้ไปในทางสวรรค์ก็ได้ไปทางสุคติก็ได้จะให้ไปในทางทุกขติก็ได้หรือจะให้ยุติการไปทั้งสองทางก็ได้ไม่ไปทางสุคติและไม่ไปทางทุกขตินี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตรัสรู้แล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้กันให้ได้รู้กันเมื่อได้รู้แล้วก็จะสามารถเลือกทางเดินของชีวิตของตนได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้เดินตามทางของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเพียงผู้มาบอกความจริงของทางที่จะไปกันว่ามีทางไหนบ้างไปกันได้อย่างไรแต่ไม่ทรงสั่งไม่ทรงบังคับว่าจะต้องไปทางนี้ผู้ที่จะไปจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองว่าจะต้องการไปทางไหนเพราะผู้ที่ตัดสินใจผู้ที่เลือกทางนั้นจะเป็นผู้รับผลของการตัดสินใจของตนนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งต่างจากคำสอนของศาสดาอื่นๆทรงสอนความจริงให้ฟังให้รู้แต่ไม่ทรงบังคับให้กระทำหรือไม่กระทำเพราะทรงรู้ว่าการบังคับนี้ไม่เป็นผลดีเพราะเวลาบังคับนี้มักจะเหมือนกับจะสร้างการต่อต้านขึ้นมาในใจของผู้ที่ถูกบังคับหรือถ้าอย่างที่มีคำพูดว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามแทนที่จะหยุดให้เขากระทำสิ่งที่ห้ามกลับไปยุยงให้เขาทำเพิ่มมากขึ้นพระพุทธเจ้าทรงเข้าใจหลักของจิตวิทยาอันนี้จึงไม่ทรงบังคับยกเว้นในกรณีของผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าต้องบังคับคือทรงตั้งกฎกติกาให้ผู้ที่จะมาอยู่มาบวชในพระพุทธศาสนาจะต้องอยู่ในกฎระเบียบคือในพระวินัยในข้อห้ามต่างๆของการเป็นพระภิกษุถ้าละเมิดข้อห้ามก็จะสามารถถูกจับศึกลาศิกขาลาเพศไปได้คือจะถูกขับออกจากองค์กรออกจากสมาคมของพระภิกษุได้เหตุที่จะต้องทำเพราะว่าสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่เป็นตัวอย่างเป็นเหมือนกับสถานที่ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่จะมาศึกษาเล่าเรียนจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา แต่ก็ไม่ได้บังคับให้มาบวชกันการบวชนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามความสมัครใจถ้าอยากจะบวชก็มาบวชได้แต่มาบวชแล้วก็ตั้งอยู่ในกฎกติกาของการเป็นนักบวชถ้าละเมิดกฎกติกาของการเป็นนักบวชก็ต้องสิกขาลาเพศไปไม่ให้อยู่ร่วมกันเพราะจะทำความเสื่อมเสียให้แก่สถาบันของพระสงฆ์ที่เป็นสถาบันที่มีประชาชนนับถือเคารพนับถือและยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามเมื่อไม่สามารถที่จะปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตนให้ดีงามได้ก็ไม่ควรที่จะอยู่ในสถาบันที่สอนเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องมีกฎกติกาเพื่อที่จะได้ไม่ปล่อยให้ผู้ที่ประพฤติตนไม่ดีไม่น่าดูไม่สวยงามเข้ามาปะปนกับผู้ที่ประพฤติดีประพฤติที่สวยงามเพราะเหมือนกับจะเอาน้ำสกปรกมาผสมกับน้ำที่สะอาดก็จะทำให้น้ำที่สะอาดนั้นต้องสกปรกไปด้วยจึงเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ต้องมีกฎกติกาบังคับให้ผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาจำเป็นที่จะต้องเคารพกฎกติกาของการเป็นนักบวชแต่ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปคือเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระองค์ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องรักษาศีล5จะต้องใส่บาตรทุกวันจะต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาจะต้องไปที่สังเวชนียสถาน4อันนี้ไม่ทรงบังคับแต่ทรงแนะนำว่าเป็นการกระทำที่พึงกระทำทำแล้วผู้กระทำจะได้รับประโยชน์แต่ไม่กระทำก็ไม่ทรงว่าอะไรพระพุทธศาสนาอย่างในประเทศไทยจึงเป็นของที่ค่อนข้างจะแปลกสำหรับชาวต่างประเทศที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะคิดว่าประเทศไทยมีพุทธศาสนิกชนอยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะคิดว่าประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่สะอาดปราศจากอบายมุขปราศจากผู้กระทำบาปเพราะเป็นชาวพุทธเมื่อเป็นชาวพุทธก็จะไม่เสพอบายมุขเช่นไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวตามสถานท่องเที่ยวยามราตรีไม่ไปดูมอลหอรสบบันเทิงต่างๆไม่คบคนไม่ดีเป็นมิตรไม่มีความเกลียดคร้านแต่พอมาถึงเมืองไทยแล้วกลับเห็นภาพที่ไม่ตรงกับที่ตนเองได้คิดไว้ไปไหนก็เห็นอบายมุขเต็มไปหมดเห็นบาร์เห็นผับเห็นสถานอาบอบนวดแหล่งโสเภณีอะไรต่างๆเต็มไปหมดก็ทำให้ไม่เข้าใจว่านี่เป็นเมืองพุทธได้อย่างไรก็เป็นเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับให้ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตามเพียงแต่สอนให้รู้ว่าควรจะปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้นเองเช่นควรละเว้นจากอบายมุขทั้งหลายควรละเว้นจากการกระทำบาปควรเข้าวัดใส่ทำบุญฟังเทศฟังธรรมใส่บาตรทำบุญส่วนที่เขาเห็นชาวต่างประเทศเห็นที่ชาวพุทธทำกันมากก็คือการทำบุญการใส่บาตรอันนี้เป็นจุดเด่นของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยแต่จุดด้อยก็คือการไม่รักษาศีลการไม่ละเว้นจากอบายมุขต่างๆอ อันนี้เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับให้พุทธศาสนิกชนที่จะถือตนว่าเป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องกระทำแต่เพียงทรงแสดงว่าคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีควรเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในกฎแห่งกรรมคือเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในการในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้คิดดีพูดดีทำดีที่สอนให้ละเว้นจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอันนี้เป็นคุณสมบัติของชาวพุทธที่แท้จริงถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นพุทธแท้หรือพุทธเทียมก็ขอให้ดูการปฏิบัติของเราว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเราได้ปฏิบัติตามเราก็เป็นชาวพุทธเราก็เรียกตนเองว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้เป็นลูกศิษย์ของพระอรหันตสาวกได้แต่ถ้าเราไม่ประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ประพฤติตามคำสอนของพระอริยสงสาวกถึงแม้ว่าเราจะเรียกตนเองว่าเป็นลูกศิษย์มันก็เป็นเพียงแต่ชื่อเท่านั้นเองแต่ตัวตนของลูกศิษย์นั้นไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะตัวตนของลูกศิษย์นี้เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเราอยากจะเป็นพุทธแท้และอยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำบุญละบาปและกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องมีการไปใช้วิบากกรรมต่างๆไปรับวิบากกรรมต่างๆทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีแล้วก็ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงและได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันทำความดีอยู่เรื่อยๆมันละความการกระทำบาปอยู่เรื่อยๆมันชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เรื่อยๆถ้ามีการกระทำทั้งสามส่วนนี้แล้วเราก็จะเรียกตนเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มร้อยและเราก็จะสามารถรับประโยชน์จากการได้เป็นพุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มร้อยคือได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากการที่เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงไม่ใช่เป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านที่ไม่รู้ว่าการเป็นชาวพุทธนั้นเป็นอย่างไรรู้ก็รู้เพียงบางส่วนรู้ว่าเป็นชาวพุทธต้องทำบุญกันวันมาฆะวันวิสาขะก็เข้าวัดเวียนเทียนกันแต่ไม่รู้ว่าต้องรักษาศีลกันต้องละอบายมุขกันต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงกันต้องกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่เป็นการกระทำที่ชาวพุทธของเราพวกเราต้องหมั่นกระทำกันให้มากเพราะจะเกิดประโยชน์กับพวกเราเองไม่ได้เกิดประโยชน์กับพระพุทธเจ้าหรือกับพระอาหารหันตสาวกแต่อย่างใดเพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกท่านได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่แล้วการสอนการสั่งของท่านนี้ไม่ได้ทำให้ท่านได้รับประโยชน์เพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะความเมตตากรุณาที่ทรงเห็นพวกเรายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดยังต้องไปรับวิบากกรรมต่างๆท ที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์แม้จะเป็นวิบากกรรมที่ดีมันก็เป็นชั่วคราวเวลาเสื่อมจากวิบากกรรมที่ดีก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาไปรับวิบากกรรมที่ไม่ดีมันก็ทุกข์ทรมานใจแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพลัดพรากจากกันใหม่จึงไม่อยากให้พวกเราต้องเป็นอย่างนี้กันเลยมีความยินดีที่จะสละเวลาที่เหลืออยู่คือหลังจากวันที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่แล้วได้ไปถึงพระนิพพานแล้วได้พบกับบรมสุขแล้วพระองค์ก็ทรงอุทิศเวลาที่เหลืออยู่จากอายุ35ปีจนถึงอายุ80ปีก็เป็นเวลา45ปีด้วยกันทรงอุทิศชีวิตนี้ให้แก่การเผยแผ่สั่งสอนกฎแห่งกรรมให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายเพื่อให้สัตว์โลกได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทุกวันนี้พระพุทธเจ้ามีกิจอยู่ห้าประการด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจห้าเป็นกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือในตอนบ่ายจะสั่งสอนศรัทธาญาติโยมคารวะผู้ครองเรือนในตอนค่ำจะสั่งสอนพระภิกษุสามเณรในยามดึกจะสั่งสอนบรรดาเทวดาทั้งหลายแล้วตอนเช้าก่อนที่จะทรงออกบิณฑบาตก็จะทรงเล็งญาณดูว่าจะทรงไปโปรดไปสั่งสอนผู้ใดดีในเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแล้วก็ทรงออกบิณฑบาตเพื่อเลี้ยงชีพนี่คือกิจที่พระพุทธเจ้าทรงถือเป็นกิจกรรมหลักที่ทรงปฏิบัติตลอดเวลาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยให้ความสำคัญต่อการสร้างถาวรวัตถุต่างๆไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวเรื่องการสร้างวัดเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพระภิกษุสามเณรของผู้ที่มาบวชนั้นทรงปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เป็นผู้ครองลึกผู้ที่มีกำลังในการที่จะสร้างถาวรวัตถุต่างๆส่วนพวกที่เป็นนักบวชนี้เป็นพระภิกษุนี้พระองค์ไม่ทรงสอนให้ไปสร้างวัดวาอารามแต่ทรงสอนให้ไปสร้างมรรคผลนิพพานให้สร้างการหลุดพ้นของจิตใจจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นกิจที่สำคัญกว่าการมาสร้างถาวรวัตถุต่างๆในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญนี้ไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีกุฏิที่อยู่อาศัยพระองค์ทรงอาศัยพักตามป่าตามเขาอยู่ในป่าในเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามเรือนร้างไม่ต้องการให้เสียเวลากับการมาสร้างถาวรวัตถุให้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการกำจัดภพชาติกำจัดเหตุที่ทำให้มาเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือให้กำจัดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาด้วยศีลสมาธิและปัญญานี่คือสิ่งที่นักบวชเช่นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงให้ความสำคัญไม่ให้เสียเวลากับการไปทำภารกิจอย่างอื่นจนกว่าที่จะสำเร็จภารกิจอันนี้แล้วจึงค่อยไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อไปก็คือการไปเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้เพื่อที่จะได้ รู้และนำเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับผลคือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เว้นไม่ได้เน้นที่การสร้างถาวรวัตถุเพราะถาวรวัตถุไม่สามารถทำให้ชาวพุทธเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าหาใบมงใบไม้มาทำเพิงมาทำที่หลบแดดหลบฝนไม่จำเป็นจะต้องเป็นถาวรวัตถุแม้แต่ถาวรวัตถุมันก็ไม่ถาวรไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องชำรุดไปต้องมีการบูรณะซ่อมแซมในสมัยปัจจุบันนี้เราเดินผิดทางกันเรามาคิดว่าความเจริญของพระพุทธศาสนาเจริญด้วยถาวรวัตถุกันเราก็เลยทุ่มเททรัพยากรของพวกเราไปสู่การสร้างถาวรวัตถุต่างๆไปสู่การบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆเลยไม่มีใครมาสนใจกับการมากำจัดต้นเหตุที่ทำให้พวกเราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายมาทำบุญมาทำบาปกันก็คือการกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหากันศาสนาจึงกลายเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาเปลือกไปเป็นศาสนาที่ไม่มีเนื้อมีถาวรวัตถุเต็มไปหมดแต่หาผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้หาแทบไม่ได้เลยหาได้ยากมากเพราะว่าเดินผิดทางกันเดินไปในทางของการสร้างถาวรวัตถุกันลืมว่าทางที่พระพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญและทรงสอนให้บำเพ็ญก็คือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างภพสร้างชาติให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธศาสนิกชนทุกวันนี้จึงไม่ค่อยมีมรรคมีผลกันมีแต่ถาวรวัตถุกันมีวัดวาอารามที่สวยงามแต่ไม่มีใครหลุดพ้นกันไม่มีใครหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันไม่มีใครบรรลุมรรคผลนิพพานกันมีก็น้อยมากแทบจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรหายากมากพระที่เรียกว่าพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่บรรลุมรรคผลนิพพานจนทำให้ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีถึงแม้ว่ามีหรือได้เจอก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะพระจำนวนมากนั้นมันมีไม่เป็นเสียมากกว่าจึงทำให้เวลาเจอพระที่เป็นนี้ก็ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นได้อย่างไรนี่คือสภาพความเป็นจริงของพุทธศาสนาในประเทศไทยทุกวันนี้เพราะชาวพุทธเรานี้ขาดการศึกษานี่เองขาดไม่ให้ความสนใจต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออาศัยฟังกันมาปากต่อปากก็จะได้ยินแต่ว่าให้ทำบุญอย่างเดียวให้ถวายผ้าป่าให้ถวายกฐินให้สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปกันอันนี้เป็นคำสั่งคำสอนที่เราจะได้ยินจากปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายกันจะไม่ค่อยได้ยินว่าจะต้องรักษาศีลกันจะต้องเจริญสมาธิเจริญปัญญากันก็เลยไปสร้างเปลือกของศาสนาสร้างถาวรวัตถุต่างๆกันไม่ได้มาสร้างเนื้อหนังของศาสนาคือไม่ได้มาสร้างมรรคผลนิพพานกันเ ศาสนาก็เลยกลายเป็นของแปลกไปในสายตาของชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศเขาได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาได้ศึกษาว่าผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนนี้จะบรรลุมรรคผลนิพพานกันอย่างในสมัยพระพุทธกาลจะมีชาวพุทธทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเป็นพุทธบริษัท4ที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์กันเป็นทั้งอุบาสกอุบาสิกาเป็นทั้งภิกษุสามเณรเป็นทั้งภิกษุณีมีกันเยอะแยะไปหมดไปไหนก็จะเจอแต่พระอริยบุคคลกันเพราะสมัยพุทธกาลนั้นเน้นในการปฏิบัติในการศึกษาศีลสมาธิปัญญากันนั่นเองไม่ได้เน้นในเรื่องของการสร้างถาวรวัตถุต่างๆทุกวันนี้ศาสนาของเราในปัจจุบันนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของการศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญากันเลยเน้นแต่เรื่องของการทำบุญบุญสี่ประเภทเรียกว่าบุญบางสังส่วนเน้นในเรื่องงานบุญงานบุญต่างๆทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญแต่งงานทำบุญงานวันเกิดนี่ก็เรียกว่างานบุญงานบังก็คือบังสกุลเวลามีงานศพก็บังสกุลกันคนตายหรือวันครบวาระของคนตายเราก็มาบังสกุลกันซื้อผ้าเหลืองซื้อผ้าจีวรมาถวายพระให้พระท่านชักบังสกุลกันอนิจจวตสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาการปล่อยวางสังขารทั้งหลายนี้เป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักเรื่องของร่างกายของพวกเราว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายจะทำให้ไม่ทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายอันนี้เป็นคำสอนแต่ผู้ที่ไปทำบังสกุลกับอยากจะให้คนที่แก่คนที่เจ็บคนที่จะตายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเวลาใครเจ็บทีก็ซื้อผ้าขาวผ้าเหลืองมาถวายพระให้พรขอให้พรแทนที่จะมาฟังคำสอนว่าสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงหนอเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนอล่วงพ้นไปไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับมันเถิดปล่อยวางมันเถิดอย่าไปยึดอย่าไปติดก็จะทำให้ทุกข์ไปเปล่าๆกลับไม่เข้าใจคำหมายความหมายของคำที่พระท่านสวดกันว่าอนิจจาวตสังขาราอุปาดาวยะธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสร้างอุปะสโมสุขโขสังขารคือร่างกายทั้งหลายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการตั้งอยู่เป็นธรรมดาและมีการดับไปเป็นธรรมดาการปล่อยวางสังขารทั้งปวงนี้เป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้ไม่เข้าใจกันเพราะไม่มีการศึกษาและไม่มีการสั่งสอนไม่มีการอธิบายให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการปล่อยวางร่างกายจากการไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแต่เราไปทำบางสกุลกับไปยึดไปติดกับร่างกายไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันหรือถ้าตายไปแล้วก็อยากให้ไปสุคติกันผู้ที่ตายไปแล้วจะไปสุคติหรือไม่อยู่ที่บุญที่บาปของผู้ที่กระทำผู้ที่มาทำบังสกุลนี้ไม่สามารถไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ที่ตายไปแล้วได้เพียงแต่พอที่จะบรรเทาถ้าไปตกอับไปเดือดร้อนขาดบุญก็สามารถที่จะอุทิศบุญไปให้เขาได้บ้างเท่านั้นเองแต่จะไปเปลี่ยนให้เขาจากไปอบายไปสู่สุคตินี้เปลี่ยนไม่ได้เขาทำอะไรไว้เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำของเขานั้นนี่คือเรื่องบุญบังสังก็เรื่องสังฆทาน นี่ก็เป็นงานบุญสังฆทานก็คือการให้ถวายข้าวของให้กับพระสงฆ์ก็เรียกว่าสังฆทานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการถวายสังฆทานแต่เราก็ไปทำนุบำรุงทางด้านถาวรวัตถุกันเราไม่ค่อยมาทำนุบำรุงเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติกันบุญบางสังแล้วก็สวดก็มีงานสวดต่างๆนิมนต์พระไปสวดสะเดาะเคราะห์บ้างสะเดาะอะไรบ้างเวลาเปิดบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือทำกิจกรรมอันใหม่อยากจะให้เจริญรุ่งเรืองก็นิมนต์พระไปสวดกันก็เป็นงานบุญเท่านั้นไม่ได้ไปถึงเนื้อถึงหนังของพระพุทธศาสนาคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่คือสภาพของการปฏิบัติของชาวพุทธในเมืองไทยของเราไปติดอยู่แค่เปลือกเท่านั้นก็คือเรื่องของการทำบุญเข้าไม่ถึงเนื้อของเนื้อหนังของศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาสู้ชาวต่างชาติไม่ได้ที่เขาศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงแทนที่จะศึกษาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องที่จะสอนเพียงแต่เรื่องของการทำบุญเพียงอย่างเดียวไม่เคยสอนเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการนั่งสมาธิของเจริญปัญญาก็เพราะว่าคนสอนไม่ได้ทำนั่นเองเมื่อคนสอนไม่ได้ทำจะไปสอนให้คนอื่นทำได้อย่างไรก็เหมือนกับแม่ปู่สอนลูกปู่เนี่ยแม่ปู่เดินเฉไปเฉมาก็สอนให้ลูกเดินเฉไปเฉมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มีแต่ทำบุญเพียงอย่างเดียวก็สอนเรื่องทำบุญเพียงอย่างเดียวเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ยกให้เป็นเรื่องของพระภิกษุไปไม่ใช่เรื่องของคารวะผู้ครองเรือนแต่ชาวต่างประเทศนี้เขาศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงศึกษาจากพระสูตรต่างๆก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำทานสอนให้รักษาศีลสอนให้นั่งสมาธิสอนให้เจริญปัญญาเขาก็เลยปฏิบัติแล้วพอเขาอยากจะปฏิบัติเขาหาที่ปฏิบัติไม่ได้เขาก็มาที่เมืองไทยกันเพราะเมืองไทยนี้ยังมีพระที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เขาไม่สามารถหาได้ในประเทศของเขาเขาก็เลยต้องมาที่ประเทศไทยแต่เป็นสถานที่ที่น้อยมากหาได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนชาวพุทธของเราสถานที่ปฏิบัติธรรมในป่าในเขานี้มีน้อยมากเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติก็มีน้อยมากนั่นเองแต่ถ้าเรื่องของวัดวาอารามเรื่องของถาวรวัตถุต่างๆนี้มีมากมายมีทุกมุมทุกแห่งในประเทศไปที่ไหนก็จะเห็นวัดวาอารามที่สวยงามกันแต่ไม่ค่อยเห็นพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนกันพระที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันทั้งผู้ที่เป็นคารวะและเป็นผู้เป็นนักบวชก็เพราะว่าทางการศึกษาของพวกเรานี้ถดถอยไม่เข้มแข็งไม่ได้เน้นในเรื่องการศึกษาการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันเน้นไปอยู่แต่เรื่องของการทำบุญกันจะชัดจะเด่นในเรื่องบุญบางสังสวดกันก็เลยทำให้ผู้ที่มาบวชนั้นก็เลยต้องไปให้ความสำคัญกับงานบุญบางสังสวดกันแทนที่จะไปให้ความสำคัญต่อการศึกษาปฏิบัติใจศีลขาคือศีลสมาธิปัญญากันพระสงฆ์ที่มาบวชก็เลยมาทำงานบุญบางสังสวดกับคารวะญาติโยมเพราะคารวะญาติโยมนี้สนใจชอบเรื่องของการบุญบางสังสวดไม่ชอบเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็เลยไปด้วยกันได้ทั้งพระทั้งคารวะคารวะก็ทำบุญพระก็ทำบุญพระก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่มีเรื่องของพระสุปฏิปันโนก็จะไม่มี นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเมื่อไปกลางออกมาเปรียบเทียบกันแล้วก็เหมือนกับเป็นคนละศาสนากันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเรียกว่าเป็นศาสนาวัตถุก็ได้ส่วนศาสนาพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกก็เรียกว่าเป็นศาสนาธรรมก็เน้นในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการบรรลุธรรมกันอันนี้ก็คือเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเน้นสอนเรื่องของการศึกษาศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ทรงสอนให้ทำบุญเพื่อให้กลับมาเกิดร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตไม่สอนให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดสอนเพื่อให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าถ้าได้ทำบุญแล้วถ้ายังไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเวลากลับมาเกิดใหม่อานิสงส์จากการทำบุญก็จะทำให้ร่ำให้รวยได้แต่นี่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการให้ทำบุญการให้ทำบุญนี้เพื่อให้กำจัดเงินทองที่จะเอาไปใช้ซื้อภพชาติต่างๆคือการซื้อการกระทำอะไรตามความอยากต่างๆด้วยเงินทองอันนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปไม่ได้ทำให้มีน้อยลงไปจึงสอนให้เอาเงินมาทำบุญดีกว่าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆเอาเงินไปทำตามความอยากต่างๆเช่นไปเที่ยวไปซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเอามาทำบุญเสียจะได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปและจะทำให้การเข้าสู่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นไปได้ง่ายและสะดวกนั่นเองถ้ายังติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันนั่นเองนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นก็อย่างน้อยก็ให้เวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีในสุคติคือไปตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วก็กลับมาปฏิบัติต่อกลับมาปฏิบัติศีลสมาธิต่อเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จนกว่าจะได้ไปถึงพระนิพพานนี่คือเป้าหมายของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองดังนั้นพวกเราชาวพุทธที่มีความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านได้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติทานศีลสมาธิและปัญญานี้เองขอให้เราทำให้ถึงขั้นปัญญากันอย่าทำแต่แค่ทานเพียงอย่างเดียวให้ทำทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาคือนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเจริญให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ปัญญาในการกำจัดต้นเหตุของเหตุต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาหรือความโลภความโกรธความหลงนี้ให้หมดไปจากจิตจากใจพอหมดแล้วภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดสิ้นไปนี่คือเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามาได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตสะนิจังวุฒธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครต้องการจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ครับขออนุญาตพระอาจารย์เคยได้ยินมาว่าสติเป็นกุญแจสำคัญในการที่เข้าสู่พระอริยบุคคลครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายขยายความครับ สตินี่เป็นเหมือนกับเป็นกอไก่ขอไข่ของการปฏิบัติเหมือนกับการเรียนหนังสือก่อนที่เราจะอ่านออกเขียนได้เราก็ต้องท่องกอไก่ขอไข่ให้ได้ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็ต้องมีสติหยุดความคิดต่างๆให้ได้ก่อนเมื่อเราหยุดความคิดต่างๆได้มีความสงบแล้วเราก็ใช้สติควบคุมให้คิดไปในทางปัญญาต่อไปได้ควบคุมให้คิดไปในทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราควบคุมให้คิดในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเห็นโทษของตัณหาของความอยากต่างๆเราก็จะละตัณหาความอยากเมื่อเราละความอยากได้เราก็ดับความทุกข์ต่างๆได้เมื่อความทุกข์ต่างๆหมดไปจิตก็ถึงพระนิพพานถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิไม่สามารถควบคุมความคิดให้คิดไปในทางปัญญาได้จิตก็จะไม่สามารถไปสู่พระนิพพานได้จึงต้องเริ่มต้นที่ศีล5คือข้อสุราให้ละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาเพราะการดื่มสุราแล้วจะทำให้ขาดสติไม่สามารถควบคุมความคิดที่ไม่ดีได้ก็จะคิดไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จแล้วก็จะทำให้เกิดมีโทษตามมาทำให้ยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ถ้ามีสติรักษาศีล5ได้ก็จะสามารถรักษาศีล8ต่อไปได้เพราะจำเป็นจะต้องรักษาศีล8เพื่อหยุดตัณหาความอยากคือกามตัณหาศีล8นี้จะห้ามไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้มีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติควบคุมความคิดให้หยุดคิดเมื่อหยุดคิดแล้วจิตสงบเป็นสมาธิก็จะได้พบความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะทำให้เลิกการเสกรูปเสียงกลิ่นรสได้เลิกกามตัณหาได้เลิกภวตัณหาเลิกวิภวตัณหาได้ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าการทำตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเราจะเลิกแล้วเมื่อเลิกแล้วก็จะไม่มีตัณหาไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นนิพพานไป คำถามจากทางบ้านจากคุณแสบแคทขั้นตอนในการพิจารณาอสุภกรรมฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อนควรเริ่มต้นจากอะไรคะเช่นจินตนาการถึงเส้นผมเล็บน้ำมูกเลือดหนองหรือจินตนาการถึงเลือดเนื้อในกายที่หลุดลอกจนเห็นเนื้อแดงๆหัวใจตับไตไส้พุงหรือจินตนาการถึงโครงกระดูกร่างกายไปเลยและจำเป็นต้องหาภาพมาดูให้ติดตาก่อนไหมคะ อันนี้ก็แล้วแต่ละคนเห็นส่วนไหนของร่างกายก็ได้ที่ทำให้เราดับอารมณ์ได้ดับกามอารมณ์ได้ แล้วแต่คนบางคนเห็นผมก็ดับอารมณ์ได้เห็นขนก็ดับอารมณ์ได้เห็นหนังก็ดับอารมณ์ได้เห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงแล้วแต่จะเห็นอะไรก็เลือกดูเอาเองร่างกายนี้มีหลายมิติด้วยกันตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นมิติหนึ่งตอนที่เป็นคนแก่ก็เป็นมิติหนึ่งตอนที่เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นมิติหนึ่งตอนที่เป็นคนตายก็เป็นมิติหนึ่งดูข้างนอกก็เป็นมิติหนึ่งคือดูอาการที่อยู่ข้างนอกผิวหนังแล้วก็ดูอาการที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังก็มีอีกมิติหนึ่งก็เลือกดูเอาก็ดูในร่างกายนี่แหละดูในส่วนที่มันไม่สวยไม่งามดูที่ดูแล้วมันจะทำให้เบื่อหน่ายไม่มีการอารมณ์กับร่างกายนั้นแต่ละคนนี้จะไม่เหมือนกันบางคนเห็นอย่างหนึ่งบางคนเห็นอีกอย่างหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนทรงบอกให้พระภิกษุรูปหนึ่งไปพิจารณาศพของโสเภณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่พอตายไปพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ไปดูศพของโสเภณีคนนี้พอไปดูแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาละกามอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจได้อันนี้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะเลือกดูเอาโดยรวมก็คือให้ดูส่วนที่ดับกามอารมณ์ไม่ใช่ดูในส่วนที่ทำให้เกิดกามอารมณ์สมัยนี้เขาจะเอาภาพที่จะมากระตุ้นกามอารมณ์กันเช่นภาพในหนังสือต่างๆในสื่อต่างๆเขามักจะเอาภาพที่เห็นแล้วเกิดกามอารมณ์กันขึ้นมาเขาไม่เอาภาพที่เห็นแล้วดับกามอารมณ์เพราะถ้าเอาภาพเหล่านั้นมาขายก็คงจะขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อคิดดูถ้าเอาขนาดหนังสือพิมพ์ไปถ่ายภาพข่าวของคนตายเขายังต้องปิดส่วนต่างๆของร่างกายไม่เห็นเลยพอเห็นแล้วมันทำให้รู้สึกขยะแขยงน่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่น่ารักน่าชอบแต่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะละกามราคะนี้จำเป็นจะต้องดูส่วนที่น่าเกลียดน่ากลัวถึงจะทำให้ไม่หลงไหลคลั่งไคล้กับร่างกายของคนที่ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมา แล้วก่อนจะถึงขั้นของการพิจารณาเอาอาสุภกรรมฐานจำเป็นต้องทำสมาธิหรือสมถภาวนาให้ได้อย่างต่ำถึงขั้นอุปจารสมาธิก่อนไหมคะ ก็แล้วแต่ถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสมาธิไม่มีกำลังพอเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิกามราคะมันจะมีกำลังมากมันจะให้ไปคิดแต่ภาพสวยๆงามๆจะไม่ยอมให้คิดถึงภาพน่าเกลียดน่ากลัวแต่ถ้าเวลาจิตมีสมาธิมีความสงบกามราคะมันก็จะถูกกดเอาไว้ทำให้ไม่ไปอยากไปคิดถึงภาพสวยๆงามๆเราก็ใช้สติบังคับให้ไปคิดในภาพที่ไม่สวยไม่งามที่น่าเกลียดน่ากลัวให้ดูบ่อยๆจนกว่าจะจำได้ดูเพื่อให้จำได้ให้มันติดอยู่ในใจเหมือนกับเราท่องกอไก่ขอไข่ท่องไปจนให้จำได้เพื่อต่อไปเวลาเราอ่านหนังสือเราจะได้อ่านออกได้ฉันใดถ้าเราท่องภาพของอสุภะอยู่ในใจได้พอเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเราก็ดึงภาพอสุภะนี้ออกมาปั๊บพอดึงมาปั๊บมันกามอารมณ์มันก็จะดับไปทันทีแทนที่จะต้องไประบายกามอารมณ์ด้วยการไปร่วมหลับนอนกับใครก็เพียงแต่เอาภาพอสุภะออกมาเท่านี้ก็สบายแล้วไม่ต้องไปเสียเงินไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆเสียเวลาเสียเงินทองและเสี่ยงกับการไปเอาโรคภัยไข้เจ็บมาด้วยเอาอสุภะดีกว่าอสุภะนี่กำจัดกามอารมณ์ได้อย่างถาวรไม่ต้องไปเที่ยวอีกต่อไปไม่ต้องไปเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการร่วมเพศกันเนี่ยอสุภะมีคุณมีประโยชน์มากแต่มันเป็นยาขมที่คนไข้ไม่ชอบรับประทานกันอยากให้คนไข้รับประทานยาขมนี่ได้ต้องเช ฉีดยาสลบก่อนพอคนไข้ฉีดยาสลบแล้วไม่ต่อต้านก็ค่อยฉีดเข้าไปใจของคนผู้ปฏิบัติถ้ายังไม่สงบก็เหมือนคนไข้ที่ยังไม่สงบพอจะเอาภาพอสุภะมาให้ดูนี่มันก็จะเป็นลมไม่อยากจะดูกันแต่ถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านภาพที่ไม่สวยไม่งามก็จะนึกถึงภาพนั้นดูภาพนั้นไปเรื่อยๆจนจำได้ภายในใจถ้าอยู่ในใจแล้วก็จะเป็นประโยชน์เพราะเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็ดึงภาพที่มีอยู่ในใจนี้ออกมาดับกามอารมณ์ได้ทันทีถ้าอยู่ข้างนอกอยู่ในหนังสือเราดูปั๊บแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมการพิจารณาสุภาษิตนี้ต้องพิจารณาบ่อยๆเหมือนกับการท่องกอไก่ขอไข่ต้องท่องไปจนกระทั่งจําได้ถึงจะหยุดท่องได้ต้องดูสุภาษิตจนกระทั่งมันปิดดับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนึกถึงมันเมื่อไหร่มันก็มาทันทีอย่างนี้แล้วพอเราก็ไปทดสอบดูสร้างการอารมณ์ขึ้นมาด้วยการไปดูภาพที่กระตุ้นการอารมณ์ดูแล้วดูว่าพอเกิดการอารมณ์แล้วเราจะเอาภาพอสุภะนี้มาดับการอารมณ์นี้ได้หรือไม่ถ้าดับได้ก็แสดงว่าเรามีน้ำดับไฟนะไฟแห่งการอารมณ์นี้ไม่สามารถลุกเผาหัวใจของเราได้แล้วเราก็นอนหลับสบายคนที่มีการอารมณ์นี้นอนคนเดียวนอนไม่หลับนะเพราะการอารมณ์นี้มันจะสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจแต่ถ้ามีอสุภะนึกขึ้นมาปั๊บความหงุดหงิดรำคาญใจก็จะหายไปหมดนอนหลับสบายหมดแล้วนะมีข้อเดียวส่งมาทางนี้ทางใครอยากจะถามก็ถามได้นะตอนนี้เดินเข้ามาเราจะเขียนข้อความมาก็ได้ถ้าไม่อยากจะมาถามเอง คำถามจากคุณชัดพิมลเวลาไปบวชเนกขัมมะก่อนกลับจะต้องมีการชำระหนี้สงฆ์สถานปฏิบัติธรรมบางแห่งก็จะมีกล่องให้หยอดปัจจัยเขียนหน้ากล่องว่าชำระหนี้สงฆ์แต่บางวัดมีกล่องชำระหนี้สงฆ์แล้วยังมีกล่องแยกย่อยออกมาอยากทราบว่ากล่องชำระหนี้สงฆ์มันครอบคลุมค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอื่นๆไหมคะ ก็แล้วแต่เขาจะไปสมมุติกันนะก็แล้วแต่เราก็แล้วกันเราคิดว่าเราเป็นหนี้อะไรแล้วก็จ่ายหนี้นั้นไปก็แล้วกันมันก็จบไปอยู่บ้านเขาก็จ่ายค่าบ้านให้เขาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เขาไปหรือจะคิดว่าไม่เป็นหนี้สงฆ์เป็นการทำบุญก็ได้บางทีเราอาจจะจ่ายมากกว่าที่เราเป็นหนี้ก็ได้ก็ได้บุญถ้าจ่ายแค่เป็นหนี้ก็ไม่ได้บุญถ้าคิดว่าที่พักนี้ราคา100ก็จ่ายแค่100แต่บางคนใจบุญให้500เลยก็แล้วแต่เผื่อให้คนที่ไม่มีสตังเข้ามาอยู่ก็อาจจะจ่ายเพียง50ทางวัดก็จะได้500ของเราไปจุนเจือกันก็อย่าไปคิดว่าเป็นหนี้กันเลยคิดว่ามาทำบุญกันดีกว่าเอาเงินที่จะไปเที่ยวตามเวลาไปซื้อกระเป๋าใบละกี่ร้อยไม่เห็นมานั่งคิดกันเลยว่ามันกี่ตังค์กันพอมาจ่ายหนี้สงฆ์นี่ต้องมาคิดแล้วเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรบ้าบอข้อแตกหรือเปล่าที่ให้มาทำบุญนี้ก็เพื่อจะได้ไม่เอาเงินไปซื้อของตามความอยากเพราะมันเป็นซื้อยาเสพติดมันจะทำให้ใจติดแล้วก็ต้องซื้ออยู่เรื่อยๆต้องหาเงินอยู่เรื่อยๆก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามาเอาเงินที่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวนี่มาทำบุญมันก็จะตัดการติดการใช้เงินตามความอยากต่างๆไปแล้วจะทำให้เราได้มาปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมกันและได้หยุดทำงานเพราะเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องไปหาเงินเพราะเงินที่เรามาใช้กับทำบุญมันไม่ได้มากมายเหมือนกับเงินที่เราไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเงินที่เราไปเที่ยวต่างประเทศกันแต่ละครั้งนี่เอามาทำบุญกันเคยทำขนาดนั้นกันหรือยังลองดูทำดูสิแล้วเราต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปเที่ยวกันหาเงินเพื่อมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็พอ คำถามจากคุณกรวีเมื่อตายไปแล้วไปพบสุคติเป็นพบมนุษย์แต่ไม่มีร่างกายมีด้วยหรือเจ้าคะหนูได้ฟังพระอาจารย์เทศ มนุษย์ก็ต้องมีร่างกายของมนุษย์สุคติก็มีเทพมีพรหมนี่ แล้วมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็มีร่างกายคือมนุษย์ถือว่าสุคติเพราะว่ามันทุกข์น้อยกว่ามันทุกข์น้อยกว่าสุขนะครับทุกข์ที่เป็นทุกข์มากกว่าสุขก็เรียกว่าทุกขติทุกขติก็คือตั้งแต่เดรัจฉานลงไปเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกนี่เรียกว่าทุกขติมีทุกข์มากกว่ามีความสุขส่วนสุคติก็พบที่มีสุขมากกว่าทุกข์พบของมนุษย์ก็มีความสุขมากกว่าทุกข์จะทุกข์แต่เฉพาะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเท่านั้นเวลาอื่นก็สุขกันเที่ยวกันเฮฮาปาร์ตี้กันกินดื่มกันอะไรต่างๆนานาก็ยังเป็นสุขอยู ่คำถามจากคุณละเวงข้อที่หนึ่งจริงๆแล้วเราคือใจใช่ไหมคะแต่เป็นใจที่มีอวิชชาไม่รู้โลกตามความเป็นจริงและก็นำไปสู่ความหลงผิดใช่ไหมคะ เออถูกแล้ว ข้อที่สองการเพิ่มอินทรีย์ของผู้เริ่มปฏิบัติให้มีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นควรเริ่มจากอะไรคะ ก็เริ่มจากสติกับวิริยะเนี่ยและศรัทธามันก็ต้องเพิ่มเริ่มต้นก็ศรัทธาก่อนเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในการปฏิบัติเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้ดิบได้ดีกว่าเดิมพอเราเชื่อแล้วก็จะทำให้เราเกิดมีวิริยะความภาคเพียรขึ้นมาเราก็จะมาเพียรสร้างอะไรก็เพียรสร้างสตินะเพราะเราต้องมีสติก่อนถึงจะมีสมาธิถึงจะมีปัญญาได้นี่คืออินทรีย์ทั้งห้าเริ่มต้นตั้งแต่ศรัทธาความเชื่อจะเชื่อก็ต้องฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังธรรมต้องฟังจากผู้รู้จริงเห็นจริงถึงจะเกิดศรัทธาถ้าฟังจากคนที่ไม่รู้จริงเห็นจริงฟังแล้วบางทีก็สงสัยเพราะคนที่แสดงก็สงสัยแสดงไปคนฟังก็สงสัยเหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดก็จะไม่เกิดศรัทธาขึ้นมาแต่ถ้าฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจะทำให้เกิดศรัทธาเพราะท่านจะแสดงด้วยความเต็มด้วยความมั่นใจว่าอันนี้มีจริงนะปฏิบัติอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้นะไม่สงสัยเราคนสั่งได้มีการรับรองเหมือนกับเราไปซื้อของที่ร้านแล้วเขารับประกันว่าสินค้านี้ซื้อไปแล้วใช้ได้ดีนะถ้าใช้ไม่ได้ดีเอามาคืนเลยไม่คิดเงินเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยถ้าอย่างนี้คนซื้อก็มีศรัทธาที่จะซื้อข้าวของถ้าไปซื้อกับคนที่เขาไม่ได้เป็นเอเย่นเขาบอกซื้อไปแล้วไม่รับรองนะไม่รู้นะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อ่ะซื้อแล้วก็เสียเขาเองถ้าเสียก็โยนทิ้งไปถ้าอย่างนี้ก็ใครอยากจะไปซื้ออ่ะใช่ไหมยังต้องไปฟังเทศน์ฟังธรรมของจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเขาจะยืนยันว่าธรรมเหล่านี้มีจริงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่มีจริงเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเกิดจากการเจริญสติสมาธิปัญญาพอเราได้ยินได้ฟังนี้ก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเพียรที่อยากจะเจริญสติสมาธิปัญญาขึ้นมาอินทรีย์ทั้งห้านี้ก็เป็นไปตามลำดับขั้นแรกก็ศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วก็จะเกิดวิริยะพอมีวิริยะก็เพียรสร้างสติพอมีสติก็จะได้สมาธิพอได้สมาธิก็สามารถสั่งให้ใจหยุดความอยากต่างๆได้โดยการใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้คือให้เห็นโทษของความอยากอย่าไปเห็นว่าความอยากเป็นคุณตอนนี้พวกเราเห็นความอยากเป็นคุณกันอยากเที่ยวนี้ก็เที่ยวกันเพราะคิดว่าเที่ยวแล้วก็จะมีความสุขกันอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อกันเพราะคิดว่าทําตามความอยากแล้วจะได้ความสุขกันแต่ไม่ได้มองว่าเวลาอยากแล้วไม่ได้เที่ยวจะเป็นอย่างไรอยากแล้วไม่ได้ซื้อจะเป็นอย่างไรเวลานั้นก็มีแต่ความหงุดหงิดรําคาญใจมีแต่ความทุกข์ใจนี่คือเรื่องของอินทรีย์5ประการเริ่มที่ศรัทธาจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาถามตอบปัญหาธรรมอย่างนี้ที่ทำให้เกิดศรัทธาญาติโยมเมื่อก่อนไม่เคยเข้าวัดเลยก็เข้าวัดกันไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลกันไม่เคยมาอยู่ถือศีล8ก็มาถือศีล8กันก็เพราะว่าหลังจากได้ฟังแล้วมันมีความเชื่อว่าทำแล้วได้ดีทำให้ตัวเองได้พบกับความสุขได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันเบาบางลงไปและหมดไปได้มีคำถามนะเชิญ พอดีโยมมากับน้องชายในรถก็ คุยกันในรถนะคะว่าโยมแม่เนี่ยเสียแล้วเลยอยากจะรู้ว่าเวลามนุษย์เสียแล้วนี่ไปยังไงมายังไงคะท่าน วันนี้ก็แสดงไว้ทั้งกันนะเดี๋ยวไปเปิดฟังดูเลย ค่ะ ตายไปแล้วก็ไปตามอำนาจของบุญกับบาปที่เราทำไว้ แยกไปเลยเหรอคะท่าน ก็ดูว่าบุญกับบาปใครจะมีกำลังมากกว่ากันเนี่ย ค่ะ ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปทุกขติดึงไปอบายก่อนถ้าบาปมีกำลังบุญมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปสวรรค์ก่อนจนกว่าบุญกับบาปจะมีกำลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม ่แล้วที่บางวิญญาณแบบยังวนว่าย อันนั้นก็เป็นเพียงชั่วคราวบางทียังมีความผูกพันอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะวนเวียนอยู่สักพักหนึ่งจนรู้ว่าอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็จะไปตามบุญตามบาปต่อไปเช่นยังรักยังห่วงลูกก็มาวนเวียนอยู่ใกล้ๆลูกแต่ลูกก็คุยกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อยู่กันสักพักก็หมดก็หมดก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็เลยไปรับผลบุญผลบาปต่อไป และถ้าการติดต่อกันได้นี่คืออะไรคะท่าน ก็คือกระแสจิตไงจิตของเราแต่ละคนนี้ถ้ามันปรับคลื่นได้มันก็จะติดต่อกันได้ถ้าเราอยากจะปรับคลื่นติดต่อกับพวกที่เขาล่วงลับไปแล้วเราก็ต้องนั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธินี้จะปรับคลื่นจิตของเราให้มันละเอียดขึ้นไปทำให้เราสามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสที่ละเอียดได้ตอนนี้เราอยู่ในคลื่นหยาบที่รับกระแสเรารับรูปเสียงกลิ่นรสหยาบผ่านทางร่างกายเราจึงไม่ต้องใช้กระแสคลื่นละเอียดเนี่ยแต่พอเราไม่มีร่างกายเนี่ยหรือถ้าเราต้องการติดต่อกับผู้ที่ไม่มีร่างกายมีร่างกายที่ละเอียดเราก็ต้องปรับกระแสขึ้นจิตของเราให้ละเอียดตามเราถึงจะติดต่อกับเขาได้ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆได้ถ้าเราปรับขึ้นตรงกับเขานะการนั่งสมาธิก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะนั่งแล้วติดต่อกับคนนั้นคนนี้ได้ก็ต้องรู้ว่าขึ้นที่จะติดต่อนั้นเป็นคลื่นเท่าไหร่เหมือนเนี่ยคลื่นที่เราใช้กับเครื่องขยายเสียงเนี่ยถ้าคลื่นไม่ตรงกันมันก็รับเสียงกันไม่ได ้คำถามจากดร.ตั้มอยากให้พระอาจารย์แนะนำวิธีการเดินจงกรมหน่อยครับ การเดินจงกรมก็เป็นการเจริญสติเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถผ่อนคลายร่างกายเพราะเวลาเรานั่งสมาธิกันนานๆร่างกายก็ต้องปวดเมื่อยไปตามสัดส่วนต่างๆเราก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่เรายังอยากจะปฏิบัติต่อเราก็ลุกขึ้นมาเดินส่วนใจเราก็เจริญสติต่อไปเช่นเราเคยพุทโธขณะที่เรานั่งพอลุกขึ้นมาเราก็พุทโธต่อไปก็เดินไปแบบสบายๆไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่ต้องเดินแบบคนหัดเดินยกหนอก้าวหนอวางหนอไม่ต้องละเอียดถึงขนาดนั้นให้มีใจควบคุมมีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดนึกเรื่องราวต่างๆก็พอแล้วให้มีพุทโธหรือให้การเฝ้าดูการเดินก็ได้เดินก็ให้รู้ว่าก้าวซ้ายก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาแค่นี้ก็พอแต่เดินไปแบบสบายๆเดินเพื่อผ่อนคลายร่างกายอิริยาบถที่มันนั่งนานๆแล้วมันปวดเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเดินช้าบ้างเดินเร็วบ้างก็ได้บางเวลาอาจจะต้องเดินเร็วหน่อยเวลามันง่วงเวลามันขี้เกียจก็ต้องบังคับให้มันเดินเร็วๆหน่อยมันจะได้หายง่วงหายขี้เกียจแล้วพอมันหายง่วงหายขี้เกียจเราก็เดินธรรมดาไปเดินจนกว่าเราจะเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่ตลอดระยะเวลาที่เดินก็ให้มีพุทโธกำกับใจมีสติกำกับใจจะเป็นพุทโธก็ได้จะเป็นการดูเท้าก็ได้แต่อย่าไปคิดอะไรถ้าเราอยู่ในขั้นของการเจริญสติเพื่อให้ใจสงบยังไม่ควรเจริญปัญญาเพราะถ้าคิดไปทางปัญญาแล้วมันจะฟุ้งแล้วเวลามานั่งสมาธิมันจะไม่หยุดคิดแล้วมันจะไม่สงบ คำถามจากคุณสรอัตตามความเข้าใจของผมถ้านั่งสมาธิจนจิตสงบเป็นระยะเวลานานครั้งละ2ชั่วโมงจิตอาจจะเข้าไปอยู่ในอรูปฌานและอาจจะติดอยู่ในอรูปฌานหรือไม่ครับ ก็ไม่ติดหรอกมันก็ออกมาแล้วไม่ใช่หลังจาก2ชั่วโมงก็ออกมาแล้วจะไปติดยังไงถ้าติดก็ต้องอยู่ในนั้นไม่ออกมาเลย คำถามจากคุณจงซินี คยได้ยินคนพูดกันว่าไม่กล้านั่งสมาธิกลัวจะบ้าจริงเท็จแค่ไหนคะพระอาจารย ์มีแต่คนไม่นั่งนะบ้าคนนั่งก็ไม่บ้ากันหรอกมีใครนั่งสมาธิแล้วบ้าหรอกมีแต่พวกที่ไม่นั่งนะมันบ้ากัน คำถามจากคุณใหญ่ลูกอธิษฐานจิตว่าขอถึงซึ่งพระนิพพานในการอันควรขออย่างนี้จะสูงมากเกินไปไหมเจ้าคะและจะมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันในการคลองเรือนหรือเปล่าคะ ขอไม่ได้หรอกถ้าขอได้ก็เป็นไปนิพพานกันหมดแล้วนิพพานต้องสร้างขึ้นมาถ้าจะสร้างจะอธิษฐานต้องอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะสร้างนิพพานวิธีสร้างนิพพานทำอย่างไรก็ให้สละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองออกบวชทำตามที่พุทธเจ้าพระอริยสงสาวกปฏิบัติกันแล้วเดี๋ยวก็จะได้นิพพานถ้ามานั่งขออธิษฐานว่าขอให้ได้ปานิพพานขอไปจนวันตายขออีกร้อยชาติก็ไม่ได้ไปเพราะการขอไม่ได้เป็นการทำให้เกิดพระนิพพานขึ้นมาพระนิพพานเกิดจากการสร้างด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญา คำถามจากคุณป่ายเวลามีเรื่องราวทำให้ใจไม่สงบเราท่องพุทโธก็ยังไม่นิ่งนั่นเพราะเราอยู่ที่วุ่นวายต้องเพราะต้องทำงานเราควรปีกวิเวกให้บ่อยขึ้นเพื่อเจริญสติหรือพยายามเจริญสติในทุกๆวันในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่วุ่นวายดีคะ ถ้าทำได้ทุกวันก็ดีแต่เวลาอยู่ในเหตุการณ์วุ่นวายแล้วมันสติแตกมันไม่สามารถที่จะเจริญได้มันก็จะวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นควรจะไปปีกวิเวกจะดีกว่าถ้าไปได้ไปปีกวิเวกไปสร้างสติขึ้นมาพอเรามีสติแล้วพอเราอยู่ในที่วุ่นวายเราก็จะไม่วุ่นวายตามได้แต่ถ้าเราอยู่ในที่วุ่นวายแล้วเราเจริญสติได้ก็ดีถ้าเวลาอยู่ในเหตุการณ์วุ่นวายแล้วเราไม่วุ่นวายก็ถือว่าดีจะทำได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าสติไม่มีกำลังที่จะดึงใจออกจากความวุ่นวายได้ก็ต้องไปสร้างสติขึ้นมาให้มีกำลังที่จะดึงใจให้ออกจากเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆได ้คำถามจากคุณสุวรรณาเมื่อเราทำบุญแล้วอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตเขาจะได้มากน้อยอย่างไรเจ้าคะ ก็อยู่ที่ว่าเขามีบุญมากน้อยหรือเปล่าถ้าเขามีบุญมากเขาก็ไม่รับบุญที่เราส่งไปเพราะเป็นเหมือนเงินให้ขอทานถ้าเขามีบุญมากเขาก็เป็นเหมือนเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่ยินดียินร้ายกับเงินที่เขาให้ขอทานแต่ก็ไม่ปฏิเสธก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจขออนุโมทนาแต่เศรษฐีจะเอาเงินที่ขอทานได้ไปทำอะไรอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับบุญอุทิศบุญที่เราอุทิศไปให้ผู้ตายนี้เป็นเหมือนเงินให้ขอทานแต่ถ้าผู้ตายมีบุญติดตัวไปเป็นเศรษฐีบุญก็ไม่ต้องมารอรับบุญของผู้ที่จะอุทิศไป กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะลูกขอให้หลวงพ่อเมตตาช่วยแนะนำหลักธรรมหรือวิธีการในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในยามที่จิตในบางครั้งเกิดถูกกระทบอย่างรุนแรงจากการถูกบุคคลทำร้ายให้เจ็บปวดเครียดแค้นอย่างมากและไม่สามารถที่จะเจริญสติได้ในเวลานั้นจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้จิตถอนอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วเจ้าคะ คือเราก็ต้องทำการบ้านไว้ก่อนเนี่ยถ้าเราไม่ทำการบ้านเลยพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ก็เราก็จะทำอะไรไม่ได้เหมือนกับนักมวยก่อนที่เขาจะขึ้นไปชกเขาก็ต้องเตรียมชกก่อนถ้าเขาไม่เตรียมเลยพอขึ้นไปก็โดนชกอย่างเดียวอย่างถ้าเรารู้ว่าเราจะถูกผู้อื่นทำร้ายทางด้านร่างกายก็ดีทางด้านจิตใจก็ดีเราก็ต้องจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาคิดอยู่ว่าถ้าเขาทำอย่างนี้กับเราให้อภัยเขาได้หรือไม่แล้วเราก็พิจารณาว่าการให้อภัยกับการไม่ให้อภัยนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันการให้อภัยก็จะทำให้ใจเราเย็นสบายไม่เดือดร้อนการที่โกรธเขาเกลียดเขาอาฆาตพยาบาทเขาก็จะทำให้ใจเราร้อนเราจะทำให้เราเครียดแค้นแล้วถ้าเราทำร้ายเขาไม่ได้เราก็ยิ่งจะเครียดแค้นใหญ่หรือถ้าเราทำร้ายเขาได้เราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์อยู่ดีเนี่ยเราต้องจำลองเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเวลาที่มีอะไรมากระทบแรงๆเราจะทำอย่างไรมีวิธีสองวิธีวิธีของสติก็ให้มีพุทโธไปให้ท่องพุทโธไปหรือให้สวดมนต์ไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้สะเทือนใจเรา ถ้าเราดึงใจออกจากเหตุการณ์นั้นได้เราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราก็จะเฉยๆได้หรือถ้าว่าเราจะใช้ปัญญาก็พิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เหมือนแผ่นดินถล่ม 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้เรามีทำได้อย่างเดียวก็คือรับกับเหตุการณ์ก็เกยยอมรับว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่จะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเจอแล้วเราก็ทำใจแล้วก็อยู่ต่อไปไม่ไปคิดไม่ไปโมโหแผ่นดินที่ถล่มเพราะเราไปทำแผ่นดินอะไรไม่ได้คนที่เข้ามาทำให้เราเสียอกเสียใจสะเทือนใจก็เหมือนกับแผ่นดินถล่มนี่แหละให้มองอย่างนี้เป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าเรามองว่าทุกอย่างเป็นภัยธรรมชาติเราก็จะไม่ไปแก้แค้นอาฆาตพยาบาทไปโกรธเกลียดแต่ถ้าเราไปมองว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นคนเราก็จะคิดอาฆาตพยาบาทต่อบุคคลนั้นสิ่งนั้นงั้นพยายามมองทุกคนว่าเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนภัยธรรมชาติเวลาเขาพูดหรือทำร้ายจิตใจเราก็ถือว่าเราโดนแผ่นดินถล่มก็แล้วกันอย่าไปคิดว่าโดนคนนั้นคนนี้ถล่มแล้วเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเราก็ประคับประคองใจของเราให้สงบแล้วเราก็เดินก้าวหน้าต่อไปเข้าใจไหมมีอยากจะถามอะไรซ้ำไหมเพิ่มไหม ม ัน ก็ จ ะเป็นป ั ญหาเวลา ที่เกิดต้องซ้อมไว้ก่อนเนี่ยถึงจะรู้ไงว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยถึงต้องมาปฏิบัติทำกันต้องนึกจำนองบ่อยๆเรากลัวอะไรต้องคิดถึงเหตุการณ์นั้นบ่อยๆเพื่อทำใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์นั้นให้ได้พระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่เรื่อยๆเพราะเราจะต้องเจอมันแต่เราสามารถเจอมันได้อย่างไม่สะทกสะท้านหรือเจอมันด้วยความทุกข์ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก็จะทุกข์เพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่คนมาทำให้เราสะเทือนใจเราก็ไม่อยากจะให้เขาทำเราให้สะเทือนใจแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้ถึงเวลาเขาจะทำเขาก็ทำเหมือนกับแผ่นดินไหวเราไปห้ามไม่ให้มันไหวเราก็ห้ามไม่ได้แต่เราสามารถมาซ้อมใจให้รับกับแผ่นดินไหวได้เพราะใจเราไม่ตายไปกับเหตุการณ์ต่างๆต่อให้เขาโยนระเบิดนิวเคลียร์ใส่เราเราก็ไม่ตายใจเราไม่ตายใจเราทุกข์เพราะเราไม่มีสติประคับประคองใจปล่อยให้มันไหลไปกับเหตุการณ์สะเทือนไปกับเหตุการณ์ถ้าเรามีสติเราก็จะรักษาใจให้นิ่งเฉยได้เราต้องจำลองเหตุการณ์แล้วคิดบ่อยๆเตรียมตัวบ่อยๆแล้วพอเจอเหตุการณ์ก็ลองทำดู การธรรมสการพระอาจารย์ครับพอดีมีคำถามเวลาสวดมนต์ไปประมาณสักแป๊บหนึ่งพอจิตนิ่งเนี่ยไม่ได้เป็นประจำนะครับพระอาจารย์จะมีคล้ายๆว่าคนที่ไม่รู้จักเลยผุดขึ้นมาคือไม่ได้มาแบบทุกวันนะครับเวลาสวดอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือคนหนึ่งแต่ไม่ได้มาซ้ำไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ มาก็มาไม่ต้องไปสนใจว่ามาจากอะไรหรอกให้รู้ว่าทำอะไรกับมันท่านเองวิธีที่จะปฏิบัติกับมันก็ให้รู้เฉยๆถ้าคุยกับมันได้ก็คุยมันดูมึงเป็นใครมาจากไหนก็อยากจะรู้เข้ามาจากไหนทำไมไม่ถามเขาล่ะมาถามเราทำไมเวลาเจอเขาไม่ถามเขามาจากไหนมาถามเราทำไมอยากจะรู้เข้ามาจากไหนก็ถามเขาเลยมาจากไหน เขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าครับ เอาก็ถามว่าดูสิมาถามเราทำไมเนาะว่าอะไรวะเวลามาก็ถามว่าจะเอาอะไรต้องการอะไรมาจากไหนเป็นพี่เป็นน้องกันหรือเปล่าไม่หมายถึงถ้าถามไงถ้าเป็นของจริงมันคุยกันได้ถ้าไม่ใช่เป็นของจริงก็เป็นของปลอมมันก็เกิดปั๊บก็หายไปก็แสดงว่าเป็นของปลอมถ้าเป็นของจริงคุยกันได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบได ้คำถามจากคุณภูข้อที่หนึ่งการนั่งสมาธิจำเป็นไหมครับต้องนั่งขวาทับซ้ายเสมอ ก็เวลาทำเล่นกีฬาเขาก็มีวิธีเล่นไม่ใช่วิธีตีกอล์ฟตีแบดนี่จะจับไม้อย่างไรถึงจะได้ตีได้ดีได้ผลดีการนั่งสมาธิก็มีท่านั่งที่ดีท่านั่งที่ดีก็คือนั่งขัดสมาธิขวาซ้ายทับขาขวาแล้วขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายมือขวาก็ทับมือซ้ายอันนี้เป็นท่าที่เหมาะที่สุดในการนั่งสมาธิแต่จะนั่งท่าอื่นก็ไม่ห้ามแต่จะสู้ท่านี้ไม่ได้เพราะท่านี้จะนั่งได้นานถ้าคนอยากจะนั่งนาน8ชั่วโมงนี้ ทั้งคืนอย่างเงี้ยนั่งท่านี้แล้วมันจะสบายกว่าท่าอื่น ข้อที่สองการนั่งสมาธิจำเป็นไหมครับต้องนั่งให้นึกถึงอวัยวะร่างกายเสมอ แล้วแต่เราอยู่ทำขั้นไหนแล้วแต่กรรมฐานที่เราจะใช้กรรมฐานแบบไหนการจะทำใจให้สงบนี่เรานึกถึงอะไรได้หลายอย่างที่จะทำให้ใจเราสงบนึกถึงพุทโธก็ได้นึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ได้นึกถึงอวัยวะชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้เช่นโครงกระดูกเราก็นึกอยู่กับโครงกระดูกนั้นไปเรื่อยๆเพียงอย่างเดียวมันก็ทำให้ใจเราเข้าสู่ความสงบได ้คำถามจากคุณสุนีการภาวนาพุทโธต้องกำหนดจิตอย่างไรครับที่ลมหายใจเข้าออกหรืออย่างไรครับ ไม่ต้องสนใจเรื่องลมหายใจเลยถ้าพุทโธก็อยู่กับคำว่าพุทโธไปอย่างเดียวถ้าดูลมก็ไม่ต้องไปพุทโธดูลมอย่างเดียว คำถามจากคุณหนูบางทีจิตมันคิดไม่ดีทั้งที่ตัวเราเองไม่อยากคิดแบบนั้นอย่างนี้จะเป็นบาปไหมคะ มันยังไม่บาปแต่มันเป็นอกุศลอกุศลก็คือจะทำให้ใจเราไม่สบายคิดไม่ดีทำให้เราไม่สบายแต่ยังไม่เป็นบาปเพราะเรายังไม่ไปทำร้ายใครจะเป็นบาปต่อเมื่อเราเอาความคิดไม่ดีที่ไปพูดหรือเอาไปกระทำทางร่างกายมันก็จะเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมได้งั้นถ้าเรามีสติพอเรารู้เราคิดไม่ดีเราก็หยุดมันได้ใช้พุทโธไปเดี๋ยวมันก็กบความคิดที่ไม่ดีได ้คำถามจากคุณสุลาการที่เราได้สวดมนต์เจริญสมาธิผลบุญตรงนี้จะส่งผลด้านบวกในเรื่องการงานกิจการที่เราได้ทำมากน้อยเพียงใดครับ ก็จะทำให้เราออกจากงานได้ไงการทำงานนี่มันไม่ดีเหนื่อยจะตายไปมาบวชสบายกว่านั่งเฉยๆทำใจให้ว่างให้สงบไม่ต้องทำงานไม่ต้องเหนื่อยยาก คำถามจากคุณปีเตอร์วิธีกวดน้ำที่ถูกต้องทำยังไงครับเคยได้ยินว่าเวลาเอามือแตะต่อๆบางคนบอกจะดีบางคนบอกไม่ดีครับ ไม่ต้องใช้น้ำหรอกให้มีสติและเลือกอยู่ในใจของเราว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องรอให้พระสวดด้วยทำบุญปั๊บอุทิศได้เลยเรื่องของพระสวดเป็นเรื่องของพระเรื่องของอุทิศเป็นเรื่องของเราไม่เกี่ยวกันที่พระสวดนี้เป็นพระสอนว่าการอุทิศบุญนี้เป็นประโยชน์นะบุญที่เราทำนี่เราแบ่งให้คนตายได้นี่คือสอนให้ฟังเท่านั้นเองไม่ต้องมารอให้พระยะถาแล้วก็เทน้ำน้ำก็ไม่ใช่บุญบุญคือความสุขใจที่เราได้จากการทำบุญเวลาที่เรามีความสุขใจแล้วก็อุทิศบุญนี้ไปให้เขาขอแบ่งความสุขนี้ให้กับเธอนะเผื่อเธอมีความทุกข์เธอก็จะได้บรรเทาความทุกข์จากการที่ได้รับความสุขใจของเราได้เหมือนคนที่หนาวเนี่ยก็ไปกอดคนที่ร้อนเนี่ยเขาก็แบ่งความร้อนให้กับคนหนาวได้คนที่หนาวก็จะได้หายร้อนได้เข้าใจไหมนี่คือการแบ่งบุญมันก็แบ่งความร้อนคนที่หนาวขาดความร้อนเช่นคนตกไปในน้ำเย็นแล้วขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีผ้าห่มเนี่ยเขาก็เลยไปกอดคนที่มีความร้อนเนี่ยกอดไปสักพักมันก็จะเกิดอาการอุ่นขึ้นมาในร่างกายได้ก็เลยเป็นการเหมือนกับแบ่งความร้อนให้แก่กันบุญก็เป็นการเหมือนแบ่งความสุขความเย็นใจให้แก่กันถ้าใจเรายังไม่สุขไม่เย็นเราก็แบ่งไม่ได้เราจึงต้องทำบุญพอเราทำบุญแล้วเราจะรู้สึกเย็นใจสุขใจอิ่มใจเราก็แบ่งส่วนนี้ไปให้แก่ผู้ที่เขาไม่มีได ้คำถามจากคุณดอฟฟินที่บ้านขายหมูค่ะสั่งหมูทุกวันเพื่อมาขายถือว่าเป็นบาปไหมคะ ก็ทำถ้าเอาไปฆ่าก็บาปเพราะเรามีส่วนร่วมถึงแม้เราถ้าเราไม่ฆ่าไม่บาปแต่เป็นมิจฉาชีพคือเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะเพราะเป็นการสนับสนุนให้มีการฆ่ากันเราควรจะหลีกเลี่ยงอาชีพที่ทำให้ผู้อื่นต้องเสียชีวิตถึงแม้ไม่ได้จากการกระทำของเราเองก็ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วย หมดแล้วค่ะ ก็ดีเวลาก็ใกล้พอดีมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมอย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมแล้วนะให้ถามตอนนี้เพียงอย่างเดียวนะขอความกรุณาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ